Iubito, iubito, să știi șmecherito, că n-ai nimerit-o, nu cade-n plasa ta. Iubito, iubito, vai îndrăgostit-o, n-ai nimerit-o, caută-ți pe altcineva. La buzunarul meu, de când mi-ai văzut mașina, unde ai luat de calbina, te-a fermecat limuzina. Vai ce tare mă iubesc, pe să nu-ți vină rău, dar ce cauți cu ochii la buzunarul meu, de când mi-ai văzut mașina, unde ai luat de calbina, te-a fermecat limuzina. Iubito, iubito, să știi șmecherito, că n-ai nimerit-o, nu cade-n plasa ta. Iubito, iubito, vai îndrăgostit-o, n-ai nimerit-o, caută-ți pe altcineva. Iubito, iubito, să știi șmecherito, că n-ai nimerit-o, nu cade-n plasa ta. Iubito, iubito, vai îndrăgostit-o, n-ai nimerit-o, caută-ți pe altcineva. Cine știe, cine știe, ai tu-n cap vreo șmecherie, tu vrei să mă lași falit. Până acum vreo două zile, nici nu vorbeai cu mine și dintr-o dată te-ai îndrăgostit. Cine știe, cine știe, ai tu-n cap vreo șmecherie, tu vrei să mă lași falit.